mabi alingi ngani susute na makwenda alingi se katalogo ya sika nani bada alobi na komi mama kulugu na yebili susu kolatate na bosani kutu kolamba na yebili susu kubinate umawa nyoso wana lokuta ya mobali ho akopo misanga inabanganda asanze modele alobi alingi gani susu teo na makwena aligi se katalogo ya sika manipata alobi na komi mama kulutu na yebili susu kolata te na bosani kutu kolamba na yebili susu kobina te umawa nyoso wana lokuta ya mobali ho akopo misanga inabanganda Bima de su